ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਿਹਾਗੜਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਗੁਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪੂਰੇ ਅਨ ਦਿਨ ਨਾਮ ਵਖਾਣਾ ਰਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਉਚਰਾ ਹਰ ਜਸ ਮਿੱਠਾ ਲਾਗੈ ਤੇਰਾ ਪਾੜਾ ਰਾਮ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਗੁਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਨਾਮ ਵਖਾਣਾ ਰਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਉਚਰਾ ਹਰ ਜਸ ਮਿੱਠਾ ਲਾਗੈ ਤੇਰਾ ਪਾਣਾ ਦਇਆ ਮਾਇਆ ਗੋਪਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਕੋਈ ਨਾਹੀ ਤੁਝ ਬਿਨਾ ਸਮਰੱਥ ਅਗਥ ਅਪਾਰ ਪੂਰਨ ਜੀਉ ਤਨ ਧਨ ਤੁਮ ਮਨਾਂ ਮੂਰਖ ਮੁਗਦ ਅਨਾਥ ਚੰਚਲ ਬਾਲਹੀਨ ਨੀਚ ਅਜਾਣਾ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਸਰਣ ਤੇਰੀ ਰੱਖ ਲੇਹੁ ਆਵਣ ਜਾਣਾ ਸਭ ਹੈ ਸਰਣੀ ਪਾਈਐ ਹਰ ਜੀਉ ਗੁਣ ਗਾਵਹ ਹਰ ਨੀਤਾ ਰਾਮ ਤੂਰ ਭਗਤਨ ਕੀ ਮਾਨ ਤਾਨ ਲਗਾਓ ਹਰ ਜੀਉ ਸਭ ਪਤਤ ਪੁਨੀਤਾ ਰਾਮ ਪਤਤਾ ਪੁਨੀਤਾ ਹੋਹੇ ਤਿਨ ਸੰਗ ਜਿਨ ਵਿਦਾਤਾ ਪਾਇਆ ਨਾਮ ਰਾਤੇ ਜੀ ਅਦਾਤੇ नित देह चढ़हे सवाया रिद्ध सिद्ध नाव नित हर जाप जिने आत्म जीता बिनवंत नानक वड भाग पाइया साध साजन मीता जिने सच वणंजिया हर जियो से पूरे सहाराम बहुत खजाना तिन पह हर जियो हर कीर्तन लाहाराम काम क्रोध ना लोभ व्याप जो जन प्रब से ओ राते एक जन है एक मन है राम का रंग माते लग संत चरणे पड़े सरणे मान तिना ओ महान बिनवंत नानक जिन नाम पल्लै से सच्चे साहा नानक सोए सिमरिया हर जियो जाकी काल तारे राम गुरमुख मन हो ना विसर हर जियो करता पुरख मुरारे राम दुख रोग ना पाओ व्याप जिने हर हर ते आया संत प्रसाद तरे पाओ जाल पूरब लिखिया पाया वजे वदाए मन सांत आए मिलया पुरख अपारे बिनवंत नानक सिमर हर हर इच्छा पुण्य हमारे जी वदाए मन शांत आए मिलया पुरख अपारे बिनवंत नानक सिमर हर हर इच्छा पुण्य हमारे वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। बिहागड़ा महला पंजवा कार कृपा गोर पार ब्रह्म पूरे आन दिन नाम वखाना राम अमृत बाणी उच्चरा हार जास मिठा लागे तेरा भाणा राम।